tabaña fatte khalil barami loxoy moy digante baram bu nek morom dafa xawa sore mu nemi koko raxas ko bu bax ndax lolu amnañu ko wañi farata amnañu ko wañi waru gar buñ ko wañi farata mom boko baye ñap mi du bax buñ ko wañi nak waru gar te mo ci gëna bari kon boko baye da ngay am bakkar waye ñap ma baxna day ñëkke loxop ndey jor doora dem ci bop chamoñ ndax ñëkke ndey jor doora dem chamoñ ngeenel la wa masu jamihi ra'si ak masa mbollem bop bi masa bop bi farata la waye nak dafa am dem ak delusi dem bi moy farata delusi bi sunna la wa ghaslu rijlaini ak raxas ñaari tank ñe ilal ka abayni ba ci ñaari dojar ya raxas ñaari tank ñi bu ci nek bu ambu dojaré toti momitam farata la wal fawru ak gaaw dañ koy wax gaaw rek waye moy seselé numu def tek ca la ci top numu def tek ca la ci top dañuy bañ mu def lé dem di waxtaan ba muy def lénen bam yagg doora dik bëgg jall lool bu ko défé ci kaw moko tay lam defon yaquna day tambali wat bu féké faté tax nak mom lam defon baxna newé nga xamné kon fawru duñ ko firé gaaw bu ko jappé né boy yéxé rek ci ni ngay jappé japp mi dëru bax ah kay bu la yalla bindé ak yéx wayé no def té nga ci la ci top rek ba japp mi ag kon baxna wat tadliku ak ragga rag moy bombo bo défé ndox mi da ngay bombo wolé ci bombo gogou farata la su xappé ndox mi rek bayyi wala mu ray ko rek bayyi ta fek man ko rag du doy kon boy wagnii faratay ñap nga ne juroom ñaar la yene muy ben raxas kanam muy ñaar raxas ñaar loxoy ba ca cioncé moy ba ëmb cioncé tuti muy ñett massa bop dem ba farata la ko defé muy ñent raxas ñaar tank ñi ba ca dojar ya manam ba ëmb dojar ya tuti muy juroom ak sesele gi lo def tek ca la ca top fasa sa bala yag muy juroom ben ak bombu gi nak bo soté ndox mi bom bolé ci mu juroom ñaar fasihi sabhatun juroom ñaar la lakin waye yajibu dana war khaleeka ci yow fi ghasli wajhika ci raxas kanam an tukhallila nga khalil shahra lihyatika kawruk sa sikim in kaana dem nek na sha'rul lihyati kawruk sikim ba khafifan di aji wayef nga xamne tazharu dana feñ al basharatu deru yaram wa tahtahu ci ronam wa in kaana dem nek na kasifan di aji tal moy di aji fat fala yajibu kon du war khalika ci yow takhliluha ak khalilam wa kazalika nak noné yajibu dana war khalika ci yow fi ghasli yadayka ci raxas sayare loxo an tu khalila nga khalil asabihaka say baram halal mashfur ci lañu siwe neena juroom ñaari farata ñap ya ngok waxal na lako waye neena bul fatte boy raxas sa kanam fu ci sax kawar rek rawante na ci sikim ba bu fekke ne kawar ga bari wut moy bo de xol di seen fa kawar ga saxé kon muy ci sikim ba muy lu bok ci kanam gi te am kawar lepp waras nako yeungal ba ndox ma duggu ci bir su fekke nak fa sax kawar melni sikim bi kawar da fat nga xamne bo de xol do seen fa kawar ga saxé kon bu awali sa loxo ci kaw ak raxas ciat ya rek mu doy waye du aajo di ko yeungal ba ndox ma duggu ci bir waye lol nak budé ci japp rek la né budé ci ngaay mom fu kawar nek ci yaram wi mu fat ak mu ñak fatte ci yam muy ci sikim muy ci fenen des ko wara yeungal bu baax ba ndox ma duggu ci bir ag ca deru yaram wa li mujjé nak moy fatil la khalil barami loxoy moy ni yalla bindé barami loxoy dafa soré digënté baram bu nek morom nako nemiku raxas ko bu baax lolu waru gar la wo xamné soko bayé am bakkar ta duté japp mi baax boné nak da bok ci farata yi mom ci niko al imamul hawfi waxé ba señ bi top ko ca nona ca tasawudu sigar kon mom soko bayé japp ma du baax ndax faratam bo ci baye ben rek la nga don def du baxati wa amma sunanul wudhu'i dal sunay njap fa thamaniyatun jurum ñet la ghaslu yadayni moy raxas yari loxoya awalan ci angel ben ilal kuwayni ba ci ñaari tikku jaraya wal mad madatu ak galxandiko wal istinshahu ak saraxandiko wal istinsaru ak firu homo firu nak jazbul ma'i modi xecc ndoxma dal an fi tukke ci bakkan ba waraddu masir rasi ak dello masa bobba wa mashul udunaini ak masa ñaari nopiña zahirihima sin biti wa batinihima ak sin bir wa tajdidul ma'i ak yesal ndoxma lahuma ñeleen ñom ñaar wa tartibu fara'idhihi ak taftale faratamiya sunay japp juroom ñett la bi ci jëk moy li ngay jëk def raxas yaari loxo yi ba fañu tak montar yetti yoon la ci gën nak moy da ngay ber loxop day jor raxas ko yetti yoon ber loxop chamoñ raxas ko yetti yoon nga xamni boko bolé mu juroom ben yoon teewul nak bo bolé yaari loxo yépp raxas len yetti yoon mu doy batay sax bo bolé yaari loxo yépp raxas len ben yoon mu doy sunna sa amna bu fekké ndab la ngay jappé nak tay ndab lu ubbiku niki bol ba luko nuru kon bala nga duggal say loxo moy bala nga tambalé as da nga deungal ndab la raxas loxo yi ñett yoon dora tambalé as bo jéké jéké nak duggal say loxo defo nonu waye fekk na say loxo takut bu yaqul ndox ma kon nga bayyi rek liñ la digal won waye baxna man nga jall japp waye nak bo jekke jek duggal say loxo ci ndoxma ndoxma soppi ku itam ñak nga mom ndox faaw nga wuti menen kon taxas loxo yi boy tambali non wax moy sunu bi ci ñeek ñaara be moy galaxandiko galaxandiko moy da ngay xex ndoxmi yeengal ko yabiko doko xex rek dal di won doko xex itam dal yabbi fa sasa la ci gën nak moy nga def ko yetti yoon te yoon bu ci nek ak tangu bopam xam nga xamne da ngay tang ci ndoxmi ci sa loxo lo xamne xajna ci sa gimi dal likoy xex yeengal ko yabiko muy ben nga delu ko defaat muy ñaar delu ko defaat muy ñett sarax ndiko itam ak fiiru lu ci nek sunna la sarax ndiko moy nga andi ndoxmi ba mu jégué so buntu bakkan nga ñor diko ci sa noxu bakkan mu jall ci biir lolou mo tuddu saraxndiko bo jappé ci say bakkan nak wal ndox momu genn ci biti mo tuddu fiiru lu ci nek momit sopp lañ nga def ko ñett yoon boko defon ben yoon ba ñaar rek mu bax bu fekke ni woro dañuy sopp nga ñor ndox mi ba mu sori ci sa gimiñ boy galaxndiko ak ci sa bakkan boy saraxndiko waye bo woré nak mom ngay malé ko rek ci buntu gimiñ gi ak buntu bakkan bi ndax bu reccé jall koor ga day dok kon waxna ñeenti sunna raxas loxoy galaxndiko saraxndiko fiiru muy ñeent juroomel bi moy delo massa bobbi bobbi boko dem massa da ngay dem dik dem ba moy farata delu ci bi nak la wañi muy sunna muy juroom yeesal ndox mi tam bala nga massa nopi mom itam sunna la yeesal ndox mi moy nga def ndox mu yees ci say baram bala nga massa nopi ta baña doylo rek toy gamu toy ndax yaangi doora bayiko ci massa bobbi moy juroom ben juroom ñaaral bi moy massa nopi biir ak biti sunna la mu juroom ñaar juroom ñettel bi nak moy toftale faratay njapp mi sunna la moy ni alquran waxe faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayni tegalé ko nonu nga xamné raxas kanam day jitu rahas loxo rahas loxo jitu massa bop jitu rahas tank tegalé ko nonu sunna la jometti moy sunnay japp wa amma fada'iluhu dal ay ngeneelam fa sabahatun jurom ñaara la ngeneeli japp yi momit jurom ñaar la ko wañi at tasmiyatu modi wax bismillah boy tambale japp wax bismillah ngeneel la man nga jall ci ar-rahman ar-rahim bo ci agutit baxna wal mawdhi ak bereb at-tahiru bari ajlap boy japp nga japp ci bereb bu lap nga xamni amul sobe te wajalu ñuko it sobe ndax dara wanag wo xam nañ ko def rek non te ken demugo ci itam waye wanag lañ ko def dañu sip ku ca japp waqilatul ma'i ak neew ndoxma bila hadin ci luddul limit bokku na ci ngeneeli japp ndoxmi nga def rek lu yam kene ku ne moy xet la yam ci mom nak amna ño xamne seen yaram dafa toti am ñu reey am ñu ñagas la yaram am ñuko noyle kon kene ku ne na def rek lu yam ta bañ yaq ndoxma lolu ngeneel la wa wadhul inayi ak tek ndabla hal yamini ci nday jorba in kana dem nek na maftoh di luñu ubbi ndabla muy jappé bu de ndablu ubbi ko melne bol mbaluko nuru ñu sopp mu fété ko nday jor ndax ndax bu de as nday jor mo koy gëna juju su de ndablu ubbi ko wut nak nga xamni mom du as melne satla mba barada kon mu fété ko chamoñ lañu sopp ndax mo koy gëna juju wal ghaslatu ak rahasba ak taniyatu bay aj ñaarel wa talisatu ak bay aj ñettel iza aw haba dem matale won bil ula ci bu jekk ba rahas bu jekk ba muy ci kanam muy ci loxoy su xasse matale mom rahas bu jekk ba te daj rek farata jangok rahasu ñaarel ba ak bu ñettel ba ngeenel lay doon waye nak bu fekke bu jekk ba matale wut ba dajut kon rahasu ñaarel ba du meuna ñak rahasu ñaaral ba itam suma telewut bu ñettel du mëna ñak wal bat'u ak tambalé bi muqaddamir ra'si ci ñalbeenu bobba bok na ci ngeeneeli japp boy massa bobbi nga tambalé ci jëbi fi kawar baaxo saxé jëm ci dokk ga wasiwaku ak soccu soccu da bok ci ngeeneel yi nga xamne dañ ko taamu lol lol lol la ci gën nak moy bala nga tambalé ñap ngey wut bantu soccu galax diko tour mba leneen lu ñagas fompé ko bañi galax diko tour doona tambalé ñap téwul nak bo bayé bay japp nga jël sa baram bombé ko ko itam du ko té bax babu fara'idil ghusli li moy buntu faratay cangay wa sunanihi ak ay sunam wa fada'ilihi ak ay ngeneelam cangayul farata lay wax cangay li nek farata bo duggé ci biir day am ay farata am ay sunna am ay ngeneel fa amma fara'iduhu dal ay faratam fa khamsatun jurom la anniyatu modi yene wata amimul jasadi ak matale yaram wa bil ma'i ci am ndox wadalku jamihil jasadi ak rag mbollem yaram wa wal fawru ak gawga wa tahlilu shahri ak qalil kawarga faratay ci ngaay ci nim ko wagne jurom la bi ci jek moy yene ndegam nak lepp li feñ ci dar yaram bi raxas ko farata la kon boy tambali fo tambale rek man nga daldi yene fofa da nga yene jox faratay ca ngay li mba nga yene yekati janaba ja ndegam da nga amé janaba waye nak wax ci sama xel rek ne yene na ma jox faratay ca ngay li mo gëna noppalé tax ca ngay la koy waral man na don janaba man na don jigéen ci deretam jeex farata ñaarel bi moy matalé mbolém yaram wi fep ndox ag fa bu amé fenn fu mbaay ci yaram ndox agu fa rek du doy ñettel bi moy bombu ak loxom fepp fo xam loxom mëna fa ag rek bu fa soté ndox da koy bombu bolé ja bu ko rayé rek bayyi ba mu xëpp ci bayyi ta fekk man ko bombu du bax muy ñattel bi ñentel bi moy alfa wuro bi ñi firé gaaw te djublu ci sosalé bu tambalé sangu dal lu mu def da ca tégal ca top ta baña tambalé won ak bayiko dem di waxtaan ba muy def leneen ba mu yagg lool bu ko defé rek lam defoon yaqku mu war ko tambali wat muy ñent diko promel diko jëmel moy fepp am kawar ci yaram rek bo xam ci bobbi la bo xam ci sikim bi la wala ci naqbi ba ci feneen nako yëngal ba ndox ma jall bu ci biir der yaram wax loolu farata la kon muy juroom wa amma sunnahu dal ay sunnam fa arbahatun ñent la ghaslu yadayhi rahas yar loxom ya awalan ci angel ben ila ku hayhi ba ci ñaari tikku jaram wal madmadatu ak galakhniku wal istinshaqu asrakhniku wa mashu simakhil udhunayni ak masa ban banuk ñaari nop ña sune ci ngaay ñent la ci nim ko wagne bi ci jekk moy boy tambali nga rahas yar loxo ba fañi tak montar ba bu de jigen famuy tak jara def ko yette yon lolu sunna la ci ca ngaay nam ko doone won ci njapp galaxdiko sunna la ci ca ngaay saraxdiko sunna la ci ca ngaay muy ñett ak massa ban banu ñaar nopp ñi dañuy wone ne jëmmi nopp li nga ci mëna japp mom nga raxas ko farata la ni raxas sa biir ak sa dënnu doone farata ban ban ba ci biir nak nga xam dafa laqku nga luqor ci ko fomp ko loolu moy sunna kon li feen ci yaram mi mom agale fa ndox ak loxo day farata li feen ñu nak melne xarxaru gemmiñ gi nga galaxndiko ko ak taxum bakkan bi nga farxndiko ko ak bën bën nobba nga fomp ko luqar ci ko nga boole ci nak xasiyar loxo yu boy tambali waaw kay yoyu moy ñeenti sunay ca ngaayul farata wa amma fadailuhu ndal ay ngeneelam fasitat ni juroom ben la albatu moy tambale bi izalatil aza ci dindi sobe sa han jasadihi walis aw yaramam tuma ikmalu ahdai wudu'ihi top matal ciri njapam wa ghasul aali ak rahas gënja kawey yaram wa qabla al asafili ci ñeek gënja sofey yaram wa wa tasliis ra'si ak ñettel bop ba bil khasli ci rahas ga wal bat'u ak tambule bil mayamini ci ndey jor ya qabla al mayasri ci ñeek chamoñ ya waqilatul may ak neewuk ndoxma maha ihkamil ghasli and xereñ rahas ga wallahu yalla a'lamu mo xam deug deug ngeneeli ca ngaay juroom ben la ci nim ko wagne ba ci jekk moy bala nga tambale sangu bu amé fula sobé takkon nga dindi ko bu nopi dora tambale sangu nga xamni bi ngay sangu day fekk sobé nekul ci yow lolou ngeneel la bi ci top moy bo sangu won kessa yam ci mu doy waye nak nga bolé ci njappum ben lolou ngeneel la batay boy sangu ciir bu ne nga tambale ko ci kaw diko raxas mu wacc jeul suuf niki bu de wetu ndey jor nga tambale ci mbagma wacc jeum suuf bu de tanki nga tambale ci beti womi wacc jeum suuf lolou ngeneel la bobbi tam nga raxas ko yett yon ngeneel la ndax bu fekkone nga amem nel ba sa kawar bari wut bo raxase ben yon tam daj la nexeyam ci way nak nga raxas bobbi ak ñetti tangin def sa ñaari loxo bam fess def ci bobbi raxas ko del ko defaat muy ñaar del ko defaar muy ñett lolu ngeneel la batay lu am ndey jor ak chamoñ nga ñeuke ndey jor mujjé chamoñ ngeneel la ki budé yari weti ak budé ñaar tank ñi lu ci nek rek nga ñeuke ndey jor mujjé chamoñ bi ci mujj nak moy bañ yaq ndox mi cher rek lo xamne yam na ci mana raxas mana sang saw yaram nga def ko ta baña eppal ndox mi don ci sax ndox mi yomb na la nga nek ci geej mba dex tuté rek def lepp mom bi dala tamuñ ko lay sunu rek moy def la yam kep ba nopi bombu bax bax ba mu set bu bax bax babu tayammumi li moy buntu tim walit tayammumi ñel na tim fara'idhu ay farata wa sunanun ak ay sunna wa fada'ilu ak ay ngeneel tim amna ay farata amna ay sunna amna ay ngeneel fa amma fara'idhu ndal ay faratam fa arba'atu ñent la an niyyatu ba ci jekk moy yene wax ye mom ay yan bi modi mu yene istibahatu salati daganlu juliga li anna tayammuma ngir naka timba la yarfahu yakati al hadasa tajma hal mashhuri ci lañu siwe wa ta'mimu wajhihi ak matale kanamam nga waye de ak yari loxom ya ila ku hayhi ba ci ñaari tikku jaram nya wa darbatu ak dorin ba jaajublu teguk loxo ba rek al ula ga jek wa sa'idu ak pak ba at tahiru ba ajlab ñu wax pak bu lab rek waye firé nako waxo mom kuluma moy lepp lo xamne sa'ida feñna sahida day firi kawena mba yëkëti ko ne waye man nga ko firé feñna rek fofu hala wacil ardi ci kaw suuf si min turabin ci suuf aw ramlin wala beñ aw hijaratin wala ay doj aw sabaxatin wala suufus xorom aw nahwi zalika wala lu ndrok lolé ay faratam ci ni ko wagne mom fi ñent la waye dais nako wagne ba ci rom ñet ni wagne nak mom da ko def rek ñent bi mu jëk wax moy yene daganlu julliga mana boone tegg sa yar loxo ci la ngay timé tegg bu jëk ba fofu ngay tewlo yene daganlo julli waye do yene yëkëti am toj ndax li gëna woor moy tim mom mënta yëkëti am toj kon da yeen rek daganlu julli muy ben ñaaral moy na massa kanam massa yar loxo yi yépp bañu dacc kanam gi mom lepp lum da raxas ci ñap ma budé tim nako massa loxo yi nak mom budé fi ci tim la tambalé ci tibaram ya ba ca tikku jara ya fa la farata ja yam du tax nak mu yam fofu day jall ba ca cionce ba ëmb cionce ya tuti waye lola sunnal nako wagn ci sunne fi dal mom massaal tambale ci tibaram ba ci tikku jaray rek mo fi farata kon da bolé massa kanam gi ak massa yar loxo yi ba ci tikku jaray dako bolé muy ben ak yene jim jëkkal wax muy ñaar mu tek ci tek ba ñu jëk tek say loxo ci la ngay timé muy suuf muy leneen ne ko ci tek bu ñëk bobu farata la fofu sax waxon naane fa ngay tewlo yene ji bi ci mujj nak ci ni waxe mom moy pak bulab nga timé ci pak bulab nak moy lepp lo xamné souf la wala mu xéto souf rek manes na ci atim bu ko loxol doomi adama sotout kon jappal né soufus kessé mo gën ci lepp lu ñuy téwé wayé nak lu mëni xét doji lo ci xam loxol doomi adama soppi wuko mo xam doju carrière la ba doju kew la ba doju dun la manes na ci atim batay xéti mbell yi lo ci xamné fako yalla sak fang ko fekk mo xam day mbellum almet wala muy mbellum sirnikh mi nga wéssu won wala muy ay xor wala muy xorom ba wéñ gu ñuul ba betex ba përum lo ci xamné fako yalla sak fang ko fekk man nga ci atim waye nak buñ ko xasse toxale fofu bam nek alal ñukoy jaay ak jëndante dañ koy jappé ni far wurus xaaliss nga xamné diir ci mëna timati kon xorom bo fekkon fa ñi tibbi xorom rek man nga ci atim waye nak bi ko ëndé ba dikoy jaay mu nek alal diko jaay ak jëndante do ci mëna timati ci dessit non la mel dañ bu wax nak mom mok suuf xorom mom yépp rek ak suuf ñoyé mo yépp man na ci atim kon yeenti farata yoy mom la tudd ne moy farata yi tim wa amma sunanuhu dal ay sunnam fa salasatun ñett la tartibul masyi moy toftale masaga wal masu ak masaga min al kohi tambale ci tikku jaraba ilal mi faxi ba ci cioncho ba wa tajdidud darbati ak yesal dorin ba manam yesal tek ba rek li le day ni ñeel yaari loxo ya sunay mom masna ci ak ñepp ci niñ koy waxe ñett la toftale masagi moy ñeek masa kanam doora dem ci masa loxo yi lolu sunna la boy masa loxo bi nga bañ yam ci tikku jara bi xana jall ba ca cionca la ëmb ko toti patay lolu sunna la ñettel bi nak moy nga teka say loxo ca la ngay timé bala nga massa ñaari loxo yi ta baña doylo rek tek ba nga tewon sa loxo bu ñeuk nga xamne ci nga lolu sunna la bu ñettel bi wa amma fadailuhu dal ay ngeenelam fa salasat ñett la aidan batay at tasmiyatu modi wax bismillah wal badu ak tambule bi masi zahiril yumna ci massa biti loxo ndey jorba bilisra ta massa yak loxo chamoñ ba ila mirfaqi ba ca cionci ba tuma bil batini top nak tek ci bir ba ila akhiril asabihi ba ci mujuk baram ya ila akhiril asabi'i wa masul yusra ak massa loxo chamoñ ba bisla zalik kem lolé wallahu yalla a'lamu mo xam deug deug ngalel tim nim ko waxe ñett la tecc ñeek moy boy tambalé tim nga wax bismillah ñaaral ba moy boy massa loxo yi nga ñeek massa biti loxo bu ne door massa bir loxo ba nga xamne loxo chamoñ moy ñeek massa loxo ndey jor ci ñeek biti ba door ci atek bir ba ko defé loxo ndey jor wo bitiku fay loxo chamoñ bor dal dikoy massa mi loxo bu ñeek dal moy massa morom ma nga xamne kon mom massa loxo chamoñ bi ni nga massaé bop ndey jor ba ñu bokalé ko nga xamné ku ci nekk ci ñoom ñaar dañu jëk massa biti ba door massa bir ba loolu def muy ñettelu ngeeneeli dañu da wax na nak bokk ni ci ngeeneeli nga tambalé ca ti baram ya wuti cionca la ta baña tambalé cionca la wuti ca ti baram ya bofu nak mu andali wuko way yag nañ ko lim mom ci ngeeneeli tim babu shuruti salati li moy buntu sarti julli wali salati ñel na julli shurutu wujubin sarti war wa shurutu sihhatin ak sarti wir fa amma shurutu wujubiha dal sarti waram nga fa khamsatun jurom la al islamu modi duggu ci l'islam wal bulughu ak kallafe wal haqlu aqil wa dukhul waqti ak tabbi waqtu wa wa bulughu da'wati nabiyyi ak jotuk wotek yonante bi sallallahu alayhi wa sallam julli amna sart yo xamne moy tax mu war la amna sart yo xamne moy tax mu wër nga xamne bo defé bu nopi ñu la nga defoon baxna sart yi tax julli war la nak juroom la bi ci ñëk moy duggu ci l'islam ndax am abi yefer dañu ko sante yi ñi santaan ci l'islam sax té ñak ga def dañ ko ci mbugal bu ëllëgé wayé nak lu ci mën def té fekk mu dugg ci l'islam rek du baax lool motax kon dugg ci l'islam ñu boole ko ci sarté tax julli war la ñaaral bu moy kallafé goné julli waruko dañuy sopp rek bu amé juroom ñaar at ñukoy diggal té jamono bañé mëta door bu amé fukki at nak ni ko koy diggal te bu bañe ñu dooru ko ci buñu defeen doore dina ci am jariñ ñettel moy xel ko xam dafa dof mba muy say mba muy xam to waxtu wa tambalé do waxtu wa jeex ba waxtu jeex du waye lab am ci lamatu rak xajufa gogo julli wacc nako waruko te du ko fay ko ñetta ngok ñettel moy waxtu wa jot bu waxtu yu jotut kon julli warut te sax aram na nga tay ko di julli te fek waxtu wa jotut juroomel bi nak moy nga deg ne yalla yeen won na yonante muy wote l'islam ba digle walé ca julli te bu fekke bir ba nga nek difa dund ci aduna nek nga difa dund ba genn aduna te yego wote yonante bi rek kon yow sartu ñu la dara dara bo legi ken la laaj dara dara wa amma shurutu sihhatiha dal sarti wërem nga fasitatu joom ben la taharatul hadasi moy labu hadas wa taharatul qabasi ak labu qabas wa istiqbalul qiblati ak jublu qibla wa satrul hawrati ak sutal awra wa tarku kalami ak bayyi wax wa tarku al afhali ak bayyi jefiye al kasirati ajbari wallahu yalla a'lamu mo xam deug deug sarte yi taxna julli ga weur juroom ben la bi ci ñeek moy nga amé labuk hadas moy na nga amé am japp bu la japp waré bu la sangu farata waré nga amé ci gaawi farata su fekke da nga am gant ba tim di sa farata nga dem tim yow lo ci warta nga def ko rek am nga labuk hadas labuk qabas na moy nga baña juli walé sobé ci